m-a dus-ei la aristică, să-mi iau cazanul gețuică, că l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. M-a dus-ei la aristică, să-mi iau cazanul gețuică, că l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge ce prune, nu mai am un ce le pune. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge ce prune, nu mai am un ce le pune, mă! Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Să fac rachiu cu cazanul, să beau din el palanul. Nu mi-a plăcut la cules, dar la butoi mă duc ges. Să fac rachiu cu cazanul, să beau din el palanul. Nu mi-a plăcut la cules, dar la butoi mă duc ges. Mână, mână! Ios! Țin-el, Doamne, țin-el bine, pe-al geop pus coada la prune, și ne-o scos zamaginea, să aibă omul și bea. Țin-el, Doamne, țin-el bine, pe-al geop pus coada la prune, și ne-o scos zamaginea, să aibă omul și bea. Cum să nu-mi fie în acaz, aristică-i beat, eu treaz, al dracu cu mâna mea, cazanul gelui mai da. Cum să nu-mi fie în acaz, aristică-i beat, eu treaz, al dracu cu mâna mea, cazanul gelui mai da. Auzi, mă! Mână, mână! Cerminai ce făcut țuică, m-am bătai, m-a făcut turtă, și-l chemai pe aristică, să-l cinstesc cu una mică. Cerminai ce făcut țuică, m-am bătai, m-a făcut turtă, și-l chemai pe aristică, să-l cinstesc cu una mică. Să vadă că am e mai bună, mai curată că-i ce prună, și să pună bani pe bani, ca să-și cumpere cazan. Să vadă că am e mai bună, mai curată că-i ce prună, și să pună bani pe bani, ca să-și cumpere cazan. Face, Doamne, prunele, să umplem cazanele, să curgă rachiu pe țavă, să beau cu mândruța dragă. Face, Doamne, prunele, să umplem cazanele, să curgă rachiu pe țavă, să beau cu mândruța dragă. Hai să bem un paharel, numai un umititel, hai să bem căci o canuță adusă de-a mea mândruță. Hai să bem, să bem, să bem, până mâine tot ce avem, că ne trece un an din viață și ne îmbătrânim la față. Hai să bem, să bem, să bem, până mâine tot ce avem, că ne trece un an din viață și ne îmbătrânim la față. Beau și vin, beau și rachiu, de nimica nu mai știu, umple mult ceaua de vin, că la inimă veni. Merg la cârciumă și beau până la ultimul leu, termin banii pe rachie, apoi beau pe datorie. Merg la cârciumă și beau până la ultimul leu, termin banii pe rachie, apoi beau pe datorie. Sunt dator la crișmăriță, 700 și o guriță, 700 și doi poli, pentru a iei cu ochișori. Am beut rachiu de-al tare, acum capul mă doare, mă dor și picioarele, mă, că-o fost coapce prunile. Am beut rachiu de altare, acum capul mă doare. Mă dor și picioarele, mă, c-o fost coapce prunele. Dă-ne, Doamne, am rugat să mă plimb fălos prin sat, să fac vin mult și răchie, să nu beau pe datorie. Bucură-te, Crișmăriță, că vin să-și cer o guriță, o guriță și-un pahar, nici mâine sară iar. Au s-o dus și moșul meu și de el îmi pare rău. Din averea și-o împărțit, o canuță moștenit. Au s-o dus și moșul meu și de el îmi pare rău. Din averea și-o împărțit, o canuță moștenit. Și mi-o zis cu grai de moarce, ai grijă cum bine poace. Asta-i canuța mea, când bei tu și eu îi bea, măi! Și de-atunci mare năcaze, nu prea stau pe acasă treaz. Beau numai rachiu de prună, cu canuța dorm în mână. Și de-atunci mare năcaze, nu prea stau pe acasă treaz. Beau numai rachiu de prună, cu canuța dorm în mână. Dar moșul meu câteodată, parcă-n vis mi se arată, că mă strigă în miez de noapte, morge să ce mai ne poace, mă! Taică! Mă trezesc canuța, iau un drachiu și iară beau. Nu las pe moșu să aștepce, că mie că mă rege sece. Mă trezesc canuța, iau un drachiu și iară beau. Nu las pe moșu să aștepce, că mie că mă rege sece. Dar într-o zi și mi-a venit, am stat și m-am tot gândit. Am fost prost că l-am crezut, nu moare că-i morge mult. M-am dus cu cănuța-n prag, ca să dau cu ea s-o spart. Văd pe moșul zice, bine, spargi-o căci iau cu mine, mă! Taică, mă! Să tot iubesc, m-a gândit să hoginesc. Alungă-i gândul din cap, ce-am, Doamne, că nu-ți beteag. Ce să am, că n-am nimic, am îmbătrânit un pic. Anii trec să duc în zbor, dar amintea de fecior. La câte mândruță am, mă duc noaptea, bat în geam. Bat în geam, din somn lescol, să-mi arace sânul gol. Zâmbă! Lautarii! Eram mic, nici eu nu știam nimic. Dar o mândruță din sat m-a învățat la sărutat. Ce să am, că n-am nimic, am îmbătrânit un pic. Anii trec să duc în zbor, dar amintea de fecior. La cât ce mândruță am, mă duc noaptea, bat în geam. Bat în geam, din somn lescol, să-mi arace sânul gol. La tâmple văd că albesc, mândrile tot mă iubesc. De la mine ori aflat că au mult ce de învățat. Ce să am, că n-am nimic, am îmbătrânit un pic. Anii trec să duc în zbor, dar am mintea de fecior. La cât ce mânuță am, mă duc noaptea, bat în geam, bat în geam din somn le scol, să-mi arate sânul gol, bă! Hopa! Mână! Sârba! Pe ea! Haida, haida! Ține, bă!